rzecz apokaliptyczna. Thank you. Jeźdźcy jadą, jadą czterej, jadą czterej, jeźdźcy jadą czterej. Trzeci niesie ci śmierć, tak, trzeci niesie ci śmierć. Niesie śmierć twoim bliskim, nieznajomym tym niesie ją. Trzeci niesie ci śmierć, śmierć duszy twej i twego ciała. Niesie ci śmierć, której nie chcesz, a którą